Má dcera se chce vdávat, to je jak špatný vtip. Tak si na své matky zeptám, když si někoho chci vzít. A k tomu všemu můj muž, co lhát mi si zvyk. A navrch k tomu ti z ohája, co ne a ne už jít. Však nenechám se připravit o vnitřní mír a klid. A vzpomenu si, co je třeba na paměti. Víš, že smrt ti za krk dýchá, počká, když se nedíváš. Jedno uzemnění chybné, to je aspoň šlus, tomu říkám vkus. Když je den až příliš pádný, když chci lepší pocit mít, řeknu si vždycky, milá zlatá, už tu nebudu dlouho strašit, nebo budu, ale jenom jednou do roka. Víš, že smrt ti za krk dýchá, číhá tiše na horách. Jsem tam, lavina se sklouzne, že tě stihla smést, tomu říkám čest. Manželství je někdy svízen. Manžel se k vám nechce znát, upřímnou soustrast, víte, že to má už za pár, není proč se bát. Klid všechny tak nějak zvládám, to smrti dám, naději. Umírá se na mučení, špatné jídlo, rozrušení, peckou se též můžeš udusit. Když si jaguárem lašuješ, když uklouzneš, když neuhneš, když zvolí raději smrt, než s tebou žít. A může tě i srazit vlak, že neuměl si plavat, když nevíš, jak lék dávkovat, či dcera se chce vdávat. Když pokoušou tě mrzky, tvoj mrzec